La da da di da da da da. La da da di da da da da. La da da di da. La da da da di da. La da di da da da. Like your brother, oh yeah, I wanna be your lover.